Og så en rapport fra vår utenriksmedarbeider, som for øyeblikket befinner seg I Cape Town I Sør-Afrika, der han har intervjuet den verdensberømte hjertekirurgen Christian Bernard. Dr. Bernard, de har jo nettopp gjennomført en ny, vellykket hjertetransplantasjon. Ja, det stemmer. Og en hjertetransplantasjon, det foregår altså på den måten at man tar hjertet til en nylig avdød person og ja. Overfører det til en pasient. Ja. Til hvem ble hjertet overført denne gangen? Denne gangen ble det faktisk direkte overført til min bankkonto I Schweiz. Ble hjertet overført til deres bankkonto I Schweiz? Hvorfor det? Jo, man hadde jo et hjerte av gull.